Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε και πώς είστε και πώς θα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube που κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια όπως κάθε μέρα, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP στη σελίδα μας www.thepressproject.gr. Γιατί απορρίσσω ότι το θυμάμαι? Όχι, με το www. Το λέω και πιο αναλυτικά, άμα θέλει κάποιος. https/ αν και κατελεία, www. Μετά λες εμένα ότι καθυστερώ να... Λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στο αγαπημένο chat στο YouTube που σχολιάζει προφανώς την καθυστέρηση και έχουμε πολύ ωραία σχόλια γιατί το επίπεδο είναι υψηλό. Η υπομονή είναι αρετή, γι' αυτό αργούν, μας εκπαιδεύουν. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στο Λονδίνο, στη Βερανζέρου, στην Ομόνια. Πάω με ταξιουργείο να δω τι κάνουν, λογικά προλαβαίνω. Εξωτικό Φίλιρο σας χαιρετά, σας αγαπά. Παρίσι, Κύθυρα. Φτιάχνω καφέ, λέει η Μαργαρίτα από τα Κύθυρα. Δώστε άλλα 5 λεπτάκια. Ευχαριστώ. Τι άλλο έχουμε? Γι' αυτό δεν θα έχουμε ποτέ συχνότητα για τηλεόραση. Είναι παιδιά, ακριβώς γι' αυτό δεν θα έχουμε ποτέ συχνότητα για τηλεόραση. Γιατί δεν έχουμε συνέπεια στην αρχή. Για το οικονομικό που θέλει κάπου 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τι άλλο έχω? Εγώ ακόμα φτιάχνω καφέ. Από μένα έχετε 2 λεπτάκια. Συνεχίζει Μαργαρίτα. Πόση ώρα φτιάχνεις καφέ, Μαργαρίτα? Και να βρω τι δικαιολογία θα πούνε που άργησαν σήμερα, παιδιά. Έτσι γουστάραμε. Όχι. Τι? Μη δικαιολογείσαι, Θάνο. Μη δικαιολογείσαι. Είναι ο Θαρός. Όποιος συγχωρεί, κατηγορεί. Έτσι λένε οι Γάλλοι. Λοιπόν, η δικαιολογία είναι πάρα πολύ απλή. Όταν γενικά η εκπομπή πάει και 10 και 4, κάτι έχει συμβεί τελευταία στιγμή, κάτι κόβουμε, κάτι ετοιμάζουμε, κάποια τηλεφωνική συνέντευξη θα δείτε. Άμα το δείτε, συμβαίνει γενικά, θα το δείτε και σήμερα. Όταν είναι και 5, είναι κλασική ώρα. Αυτό είναι το μοτίβο. Ο λόγος καθυστέρησης σήμερα είναι ότι είχαμε πριν λίγη ώρα τη συνέντευξη τύπου που έδωσε η ΚΕΡΦΑ, στην οποία συμμετείχαν 2 δικηγόροι της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρύσης Αυγής, ο Κώστας Παπαδάκης και ο Θανάσης Καμπαγιάννης. Μεταδόθηκε ζωντανά από το The Press Project και έχουμε αποσπάσματα που ξεχωρίσαμε για να παίξουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Αυτό έγινε μεταξύ 2 παρα 10 με 2 και 5. Να είμαστε ειλικρινείς. Τότε τέλειωσε και 57 τέλειωσε. Δεν τέλειωσε παρα 10. Ναι, ισχύει. Και 57 τέλειωσε. Τέλειωσε και 57. Κόψαμε τα αποσπάσματα που θα δείτε, γιατί δεν τη βλέπατε. Τη βλέπατε? Εμείς τη βλέπαμε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Εσείς είστε εδώ για να γκρινιάζετε και εμείς για να σας φέρνουμε αυτές τις πληροφορίες. Όπως λέει και ο Δον Κιχώτης, κοιμήσου Σάντσο, γιατί εσύ γεννήθηκες για να κοιμάσαι. Λοιπόν, πάμε να μας βάλει ο Βασίλης Μύτικας, που σήμερα συνεργάζεται με τη Ζωή Παπαδοπούλου, να μας βάλουν από το control το πρώτο βίντεο και θα κουβεντιάσουμε μετά. Και τη διαχείριση της υπόθεσης αυτής στη δίκη. Να επιδιώξουμε μία διατύπωση τέτοια, η οποία να κεφαλαιοποιεί θεσμικά το αποτέλεσμα της καταδικαστικής απόφασης, να συμμορφώνει την εξουσία σε αυτήν και να θωρακίζει την κοινωνική άμυνα απέναντι στην ναζιστική εγκληματική βία. Δεν θέλουμε να το πετύχουμε δημιουργώντας ευρύτερες ομάδες αποκλειστέων κομμάτων ή προσώπων, προκειμένου να κρύψουμε τον Κασιδιάρη εκεί μέσα και προκειμένου να πετύχουμε το σκοπό αυτό να αποκλείσουμε άλλους 500. Το πρώτο κριτήριο είναι ότι είμαστε αντίθετοι στον αποκλεισμό κομμάτων με φρονηματικά κριτήρια. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα ναζιστικό κόμμα. Δεν έχει πειράξει κανέναν να κατέβει στις εκλογές. Δεν είναι το κριτήριο αυτό. Ποιο είναι το κριτήριο? Το κριτήριο είναι ο αποκλεισμός μετά από συγκεκριμένη καταδικαστική απόφαση που επιβάλλει ποινή για κακούργημα, όχι γενικώς προβλεπόμενο, αλλά εντασσόμενο στενά στη σφαίρα των αδικημάτων που συνήθως πραγματοποιούν ναζιστές, άρα 187-187α, κακουργήματα κατά της ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας. Η απόφαση αυτή να μπορεί να είναι και πρωτοδίκου δικαστηρίου, εφόσον δεν έχει δοθεί αναστολή αναστέλουσα δύναμη, και να είναι διαπιστωμένο από την καταδικαστική απόφαση ότι τα εγκλήματα τελέστηκαν με ναζιστικό κίνητρο, όχι με άλλο κίνητρο, όχι με οποιαδήποτε άλλη πολιτική ή άλλη αφετηρία, και να αφορά όχι μόνο τα μέλη και τα στελέχη και τον αρχηγό, αλλά όχι μόνο τα στελέχη και τον αρχηγό, αλλά και τα απλά μέλη και η ιδιότητα του μέλους ή του αρχηγού ή του πραγματικού διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο, να προκύπτει από την ίδια την καταδικαστική απόφαση που προηγείται των εκλογών και όχι από οποιαδήποτε μελλοντική κρίση του Αριού Πάγου εν ώψη των εκλογών. Αυτό δεν αποτελεί ούτε παρεπόμενη ποινή, ούτε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Είναι γνωστό ότι έχει καταργηθεί η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων με τον νέο ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όταν αυτή ίσχυε, προϋπέθεται αμετάκλητη απόφαση που δεν υπάρχει. Αποτελεί μέτρο. Και είναι γνωστό και ότι το άρθρο 51, παράγραφος 2 του Συντάγματος απαγορεύει τον αποκλεισμό από τις εκλογές καταδικαστέντων χωρίς αμετάκλητη απόφαση. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό το οποίο προτείνουμε αποτελεί μέτρο, όπως μέτρο είναι για παράδειγμα αποκλεισμός από τον διορισμό κάποιου στο δημόσιο, όχι όταν έχει καταδίκη, όταν απλώς διώκεται ποινικά για κακούργημα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κώστας Παπαδάκης. Έχουν συνομιλήσει πολλές φορές. Είχε δημοσιεύσει και ένα άρθρο αναλυτικά με την δική του πρόταση. Είχε δημοσιευτεί και στο The Press Project. Είναι από τη συνέντευξη τύπου, όπως είπαμε, που ολοκληρώθηκε 2:00. Και είναι ένα σημείο που ξεχωρίσαμε, κράτησε περίπου 1 ώρα. Είπε στην τοποθέτησή του ότι η άποψη των συνηγόρων δεν συμφωνεί ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με την τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό που λέει είναι να υπάρχει μια ξεκάθαρη διάταξη που δεν θα κάνει γενικά επίκληση στη ναζιστική ιδεολογία. Γιατί και αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχει, ότι μετά αρχίζουμε και παγορεύουμε ιδεολογίες, άρα μπορεί να προκαλέσει και άλλα προβλήματα. Αλλά στο να υπάρχει μια πρωτόδικη απόφαση με επίκληση στο ναζιστικό κίνητρο για την καταδίκη, αυτό που έχουμε στη Χρυσή Αυγή, και να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Το πρόβλημα κυρίως εντοπίζεται στο κάτι άλλο που έχει η Νέα Δημοκρατία, που είναι αυτή η ρύθμιση στην οποία προβλέπεται ότι πρέπει να προάγει την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, και αυτό το κρίνει ο Άριος Πάγος, ο κύριος Ντογιάκος π.χ. Πάμε να δούμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Θανάση Καμπαγιάννη και να τα κουβεντιάσουμε και τα δύο μαζί. Mm-hmm. Να δούμε το βίντεο. Συγκυρία είναι που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη συζήτηση και η τροπολογία της κυβέρνησης αποδεικνύει, πέρα πάσης αμφιβολίας, ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια ευαισθησία για το δημοκρατικό πολίτευμα, πολύ περισσότερο για έναν όψιμο αντιφασισμό από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία, θυμίζουμε, συγκροτείται από το κόμμα που είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν έστειλε μάρτυρα κατηγορίας στην δίκη της Χρυσής Αυγής, στην πρωτόδικη, παρότι είχε κλητευτεί ο πρώην υπουργός και νυν ο κύριος Κικίλιας να καταθέσει ως μάρτυρας εναντίον της Χρυσής Αυγής με επιμέλεια των πολιτικών συναγόντων των κομμουνιστών συνδικαλιστών. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν το μόνο κόμμα το οποίο δεν προσήλθε στην συγκεκριμένη δίκη. Η τροπολογία λοιπόν και το περιεχόμενό της δείχνει, πέραν πάσης αμφισβήτησης, ότι η κυβέρνηση έχει μια κρυφή ατζέντα. Και η κρυφή ατζέντα αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι αντί να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο προβάλλεται ως σκοπός της, που είναι ο αποκλεισμός συνδυασμών που καταρτίζονται από διευθυντές, καταδικασμένους διευθυντές της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, η κυβέρνηση έρχεται να νομοθετήσει ουσιαστικό έλεγχο του Αρείου Πάγου επί των πολιτικών προγραμμάτων, των διακηρύξεων και των πολιτικών. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ απλό επιχείρημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να αντιληφθεί τον σχεδιασμό της κυβέρνησης και για το γιατί είμαστε τόσο περίεργοι, που ενώ μάλλον δεν είμαστε νεοναζί, παρόλα αυτά γκρινιάζουμε για αυτήν την ρύθμιση. Αυτό που λέει ο Καμπαγιάννης είναι ότι αν ήθελε η κυβέρνηση όντως να απαγορεύσει την είσοδο στη Βουλή των Χρυσαυγητών, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να το κάνει, και αυτός θα ήταν ρητά να αναφερθεί σε έναν τρόπο που να φωτογραφίζει την πρωτόδικη απόφαση και να αφήσει όλα τα υπόλοιπα. Το παραθυράκι που αφήνεται με την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δεν έχει καμία άλλη εξήγηση για να βρίσκεται εκεί, πέρα από το να κλείνει το μάτι στο ότι μπορεί να υπάρχει μια μελλοντική κατάχρηση αυτής της ρύθμισης, η οποία αναστρέφεται εναντίον της αριστεράς. αυτό το οποίο χονδρικά λένε και ο Παπαδάκης και ο Καμπαγιάννης και με την αρθρογραφία τους και με τις σημερινές τους ομιλίες, είναι ότι χρειαζόμαστε μια αντιναζιστική ρύθμιση η οποία θα πατάει στην πρωτόδικη απόφαση, θα την κεφαλαιοποιεί θεσμικά, θα πατάει σε αυτές τις προηγούμενες δράσεις της αριστεράς οι οποίες είχαν θεσμική απόβλεψη, γιατί μπορεί να λέμε ότι ο φασισμός πολεμιέται, νικέται στο δρόμο, αλλά δεν είναι όπλα από τα οποία πρέπει να παραιτηθούμε αυτή τη στιγμή, όπως έγραψε ο Καμπαγιάννης, ας πούμε, η αναστολή χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής το 2013, η οποία επετεύχθηκε διακομματικά. Με λίγα λόγια, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει μια σαφής πρόβλεψη η οποία να σχετίζεται με την εγκληματική δράση όπως έχει αποτυπωθεί στο πρωτόδικο αποτέλεσμα στην πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου, γιατί πολύ απλά ξέρουμε, και αυτό το τόνισε και ο Παπαδάκης και είναι και κάτι το οποίο το αντιλαμβανόμαστε, όταν αφήνεις ανοιχτό το παράθυρο σε μια ρύθμιση όπου ο Άριος Πάγος θα επεμβαίνει στην πραγματική αποτίμηση μιας πολιτικής ιδεολογίας προκειμένου να σταθμίσει το κατά πόσο απειλεί ή όχι τη δημοκρατία μας και να επιτρέψει την κάθοδο ενός κόμματος στις εκλογές, εκεί εμφανίζεται ένα πρόβλημα. Μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η εξίσωση κομμουνισμού και ναζισμού είναι περίπου κανονικότητα στην εποχή μας, αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο να φανταστούμε σε μια επόμενη φάση να στρέφεται εναντίον αριστερών κομμάτων. Και γιατί δεν είναι παράλογο και περίεργο και τραβηγμένο να το λέμε αυτό? Γιατί πολύ απλά δεν θα υπήρχε αυτή η πρόβλεψη. Δεν θα χρειαζόταν αυτή η πρόβλεψη αν δεν ήταν ένα κλείσιμο του ματιού προς αυτή την πλευρά. Αν θέλαμε να προλάβουμε μόνο τη Χρυσή Αυγή, θα αρκούσαν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Αυτό είναι ένα πολύ απλό επιχείρημα, ένας πολύ απλός τρόπος για να αντιληφθεί κανείς για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται δεν θα πρέπει να μας καλύπτει. Ποιο είναι το λεπτό ζήτημα? Ότι χρειάζεται ταυτοχρόνως να εκφράσουμε την αντίθεσή μας σε αυτήν την ρύθμιση όπως έχει διατυπωθεί, αλλά την ίδια στιγμή να αντιληφθούμε και ότι δεν υπάρχει λόγος να υποχωρήσουμε πλήρως από οποιαδήποτε θεσμική δικλίδα ασφαλείας που να μας προστατεύει από την εμπειρία της κοινοβουλευτικής Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι χονδρικά το ζητούμενο και νομίζω ότι τα επιχειρήματα είναι αρκετά πιστικά. Ναι, είναι αρκετά πιστικά και προκύπτει και από αυτά που λέει η κυβέρνηση. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Έχει κάνει σχετικές δηλώσεις για το θέμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, και ο Υπουργός Επικρατείας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διαβάζουμε από την δήλωση του Οικονόμου. Πρώτον, λέει, η ρύθμιση λέει με απλά λόγια ότι όποιος έχει καταδικαστεί έστω και πρωτόδικα για εγκληματική οργάνωση δεν μπορεί να είναι αρχηγός, πραγματικός ή εικονικός ενός κόμματος που θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Η ρύθμιση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, δεν πηγαίνει στα ιδεολογικά κίνητρα ή στο οτιδήποτε άλλο. Παρακάτω, λέει. Δεύτερον, η Βουλή ψηφίζει και η ερμηνεία είναι στη δικαιοσύνη, να υπογραμμίσουμε τη λέξη ερμηνεία, στον Άριο Πάγο που θα συνεκτιμήσει μια σειρά από πράγματα. Στη συνέχεια, λέει, δεν χρειάζεται να ψάχνουν να βρούμε διαφωνίες και ο καθένας να καταθέτει τη δική του πρόταση με το βλέμμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχει φέρει μια τροπολογία στην οποία λέει ότι για να κατέβει ένα κόμμα στις εκλογές πρέπει σωρευτικά να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Είναι τρεις οι προϋποθέσεις, σωρευτικά σημαίνει να ισχύουν και οι τρεις. Το Α είναι να έχει ιδρυθεί νόμιμα ανταξη. Το Β είναι αυτή η διάταξη στην οποία αναφέρονται οι υπουργοί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη Χρυσή Αυγή. Okay. Και πάλι συζητιέται για το αν μπει το ναζιστικό κίνητρο ή όχι, αλλά αυτό είναι μικρότερο ζήτημα από αυτό που θα πω παρακάτω. Το τρίτο λοιπόν που είναι το πρόβλημα είναι αυτό που λέει για την οργάνωση και τη δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτή η παράγραφος 3 σε αυτή την τροπολογία. Σκόπιμα η κυβέρνηση δεν αναφέρεται στο γάμα, μένει στο βήτα και ο Γιώργος Γεραπετρίδης αυτό λέει, ότι αυτό έχουμε φέρει. Κρύβουν ότι στο επίσημο κείμενο έχουν φέρει και την τρίτη προϋπόθεση που γι' αυτό φωνάζουν και με αυτή την, όπως λέει η κρυφή ατζέντα ο Θανάσης Καμπαγιάννης, με αυτή τη ρύθμιση πετυχαίνουν δύο πράγματα κατά την ταπεινή μου άποψη. Το ένα είναι ότι απαγορεύοντας στο κόμμα Κασιδιάρη να κατέβει, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τα δημοκρατικά αισθήματα, προφανώς έχει το να πάρει αυτούς τους ψήφους και εδώ κάνει μια σειρά αποστοχεύσεις και στο πολιτικό κομμάτι, στην πολιτική, στις πολιτικές θέσεις, αλλά και προσπαθεί να μαζέψει στο Μαντρί ψηφοφόρους που ίσως θα στήριζαν τον Κασιδιάρη ή τον Κυριάκο Βελόπουλο, και εδώ μπαίνει ο Γιώργος Καρατζαφέρης για παράδειγμα, ή τον επιτρέπεται στους Χρυσαυγίτες να κάνουν συγκεντρώσεις και, και όλη η υπόλοιπη πολιτική, το άνοιγμα στην ακροδεξιά, το ότι κυβερνάει με ακροδεξιό τρόπο. Αυτό είναι η μία στόχευση, να πάρει τους ψήφους. Η δεύτερη στόχευση είναι να γυρίσει και να πει όταν καταψηφιστεί αυτή η διάταξη ότι δήθεν σοκαρισμένη, ότι δεν καταλαβαίνω γιατί η αριστερά καταψηφίζει αυτή την τόσο ξεκάθαρη διάταξη. Μήπως είναι το ίδιο, μήπως τα άκρα μας επιτίθενται. Μήπως οι πλατείες συναντιούνται εκεί στα σκαλάκια ή πάνω, πάνω και κάτω πλατεία. Πλατεία που το είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Και θεωρία δύο άκρων κλπ. Το βλέπουν ως win-win, ότι και με τα μέσα που έχουν, αυτό θα περάσει στον κόσμο. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25 καταψήφισαν και θέλουν να κατέβουν οι Ναζί στις εκλογές. Και ποιο είναι το άλλο πολύ δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας? Σου λέει, εμείς τους βάλαμε φυλακή. Και βέβαια αυτό ακούγεται πάρα πολύ λογικό, γιατί λέει επιδένδια έγινε αυτή η κίνηση που ενώθηκαν για πρώτη φορά όλοι οι διάσπαρτοι αυτοί φάκελοι και δόθηκε η δυνατότητα να καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, σε αυτό δύο παρατηρήσεις έχουμε. Θα μου επιτρέψετε μισό λεπτά και πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με το stream και επιστρέφουμε. Λοιπόν, έλεγα ότι εκτός από την προφανή λαθροχειρία που υπάρχει σε αυτό το επιχείρημα, που είναι ότι το ερώτημα δεν είναι πώς βγήκαν από το σιρτάρι αυτές οι δικογραφίες, αλλά γιατί είχαν μπει στο σιρτάρι, δηλαδή ποιος παρήχε την κάλυψη όλον αυτόν τον καιρό που κάνανε τα γλυκά μάτια ο Μπαλτάκος που έκανε τα γλυκά μάτια ο Μπαλτάκος στους Κασιδιαρέους. Το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο Καμπαγιάννης στην ομιλία του, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό κόμμα από το οποίο δεν εμφανίστηκε μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε αυτό. Είναι προφανώς πάρα πολλοί αντιφασίστες. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο κεντρό κόμμα. Μην κοιτάτε τώρα τι μπορεί να έχουν κατά καιρούς δηλώσει διάφορα πρωτοκλασσάτα στελέχη της, σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη ή τον Μάκη Βορύδη ή το Θάνο Πλεύρη. Κατά βάθος είναι ένα φιλελεύθερο κεντρό κόμμα. Τώρα πώς εμφανίζονται αυτές οι περίεργες συμπάθειες από ένα τόσο πολύ φιλελεύθερο, τόσο πολύ κεντρό κόμμα, είναι ένα ερώτημα. Ούτε οι δεσμοί του Βορύδη με τον Λεπέν, ούτε αυτά που είπε ο Θάνος Πλεύρης κατά την υπεράσπιση του πατέρα του στο δικαστήριο για το βιβλίο «Ας μιλήσουμε για Εβραίους», ούτε οι συγγνώμες που αναγκάστηκε να ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης για τις αντισημιτικές απόψεις που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα πρέπει να μας καθιστά καχύποπτους και τίποτα δεν θα πρέπει να μας κάνει να αμφισβητήσουμε ποτέ τον φιλελεύθερο κεντρό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, συγκεκριμένα αναφέρει ότι είχε κληθεί ο Βασίλης Κικίλιας που δεν εμφανίστηκε. Έχει ξαναυποθεί αυτό, αλλά έχει σημασία να το τονίσουμε. Το μόνο κόμμα που δεν εμφανίστηκε και δεν κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία στη δίκη της Χρύσης Αυγής, την ώρα που, αυτό το λέγαμε κιόλας όταν μας ζάλιζαν με το σύνθημα και το τσιτάτο ότι επί Σαμαρά διώχθηκαν, επί Μητσοτάκη καταδικάστηκαν. Βέβαια, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης εν τω μεταξύ να το λες αυτό, αλλά άλλη συζήτηση. Λέει σε ένα άλλο σημείο ο Θανάσης Καμπαγιάννης ότι, εντάξει, άμα ρωτήσετε εμένα, λέει, η Νέα Δημοκρατία δεν εργάζεται για την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα ήθελα να το κρίνω κιόλας. Δηλαδή, νομίζω ότι ήθελα να καταδείξει το πόσο είναι θέμα ερμηνείας. Αν ρωτήσεις κάποιον που έχει αυτό το τέτοιο, μπορεί να αποκλείσει τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θα ήθελα να αποκλείσει τη Νέα Δημοκρατία από τις εκλογές. Προσωπικά. Δεν θα υποστηρίξουμε κάτι επειδή μας βολεύει. Επομένως, όταν δηλαδή, το βάζει σε μια κρίση και σε μια ερμηνεία που το λέει και ο ίδιος οικονόμου για το θέμα ερμηνεία, τρέχα γύρευε τι μπορεί να σημαίνει ερμηνεία. Δηλαδή, πώς θα ήταν, ας πούμε, να έλεγε κανείς, θα ήταν το επιχείρημα ότι ένα κόμμα το οποίο παρακολουθεί υπουργούς και δημοσιογράφους δεν εργάζεται για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, υπονομεύει το δημοκρατικό πολίτευμα και άρα μήπως να μην... Λες να το ισχυριστούμε αυτό νομικά, να δούμε πώς θα πάει... Α, το πούμε στον Τογιακό. Το είπα ήδη. Σκέψου. Το είπα ήδη. Το καταθέτω στο δημόσιο διάλογο και μετά, αν θέλει ο κύριος Ντογιάκος να αξιοποιήσει αυτή μου την παρατήρηση, θα το δούμε. Ναι, ναι, ναι. Σχολιάστηκε κιόλας και σχολιάζεται ότι έρχεται αυτό σε μια συγκυρία που η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει κάνει αυτή την πολιτική τοποθέτηση στο θέμα των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων, με την γνωμοδότηση. Ένα. Και δύο. Το σχολίασε αυτό ο συνταγματολόγος ο Ξενοφών Κοντιάδης, ότι μπορεί να στεκόμαστε στα μεγάλα ζητήματα, τα συνταγματικά, παρακολουθήσεις και όλα τα σχετικά, αλλά τώρα δεν είναι σοβαρή κατάσταση να το φέρνεις όλο αυτό και να κάνεις αυτή τη συζήτηση ένα μήνα πριν τις εκλογές. Εγώ δεν πιστεύω στη γραμμή ότι θα ηρωποιηθούν, γιατί την έχω ξανακούσει όταν δικάστηκαν. Αλλά θα μπορούσε να ήταν κάτι που θα... να είχε λυθεί έγκαιρα το 2021 μετά την καταδικαστική απόφαση, για παράδειγμα. Από την καταδικαστική απόφαση και έπειτα. Δεν ήταν ανάγκη να έρθουμε λίγους μήνες πριν και να συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτά, είπαμε, είναι τα μικρότερα αυτού του ζητήματος. Θα ήθελα επίσης να σχολιαστεί η επίκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου στους συνταγματολόγους, Κωνσταντίνε. Γιατί είπε ο Γιάννης Οικονόμου... Α, τώρα είναι καλή συνταγματολόγη. Η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, αν ρωτήσετε τη γνώμη συνταγματολόγων και των υπολείπων κομμάτων, περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους που θέλουμε να αποφύγουμε, λέει. Πρώτον, για το ΣΥΡΙΖΑ, να ρωτήσουμε τους συνταγματολόγους. Για τους ίδιους συνταγματολόγους που πάλι λένε ότι και η ρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας είναι προβληματική, αυτούς ποιος τους ρώτησε. Κοίτα, όπως δεν παραλείπουν να μας λένε οι συνταγματολόγοι, το συνταγματικό δίκαιο είναι επιστήμη. Είναι επιστήμη, αλλά τι να κάνουμε, οι επιστήμονες μερικές φορές δεν συμφωνούν σε όλα μεταξύ τους. Έτσι είναι η επιστήμη. Οπότε ψάχνεις και εσύ να βρεις κάποιον που να σου λέει αυτό που θέλεις. Πώς πας και αλλάζεις γιατρό και μετά αλλάζεις κι άλλον και αλλάζεις κι άλλον και αλλάζεις κι άλλον, μέχρι να βρεις κάποιον που να σου πει ότι κάνει καλό το κάπνισμα και η σοκολάτα. Είναι το ίδιο πράγμα και με τους συνταγματολόγους. Προσπαθείς να βρεις κάποιον που να σου λέει αυτό που σου αρέσει. Τώρα η αλήθεια είναι ότι σε κάποια θέματα φαίνεται ότι διαμορφώνεται διαμορφώνεται μια συνένεση όταν έχει γίνει κουτουράδα, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, στο ραδιόφωνο του The Press Project. Έχει διαμορφωθεί ξανά η συνένεση. στο παρελθόν για το θέμα της Χρυσής Αυγής, όταν ανεστάλλει η χρηματοδότησή της το 2013. Το γράψαν και αυτό οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής. Τότε που τους αγοράζαμε παλούκια. Τότε που τους δίναμε λεφτά να αγοράζουν ρόπαλα να μας βαράνε. Τα μαχαίρια. Ναι, λογικό. Συνέβη αυτό. Και δικηγόρους. Ναι, όταν ξεκίνησε, όταν βγήκαν οι δικογραφίες από τα συρτάρια, γιατί οι δικογραφίες μαζεύονταν πριν δοθεί, πριν ξεκινήσουν οι διώξεις, πέρασε και η αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης των Χρυσαυγητών. Αυτό ψηφίστηκε. Δεν είχε εκεί κανένα πρόβλημα ότι θα μπορούσε να συμβεί και για άλλα κόμματα, γιατί ήταν πολύ ξεκάθαρο το πώς έγινε. Όταν φέρνεις τέτοιες στολές για τάξεις, καταλαβαίνουμε αυτό που είπε ο Καμπιάς, κρυφή ατζέντα. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι με το πώς ακούγεται η θέση, ξέρουμε το πώς θα διαστρεβλωθεί, πώς θα διαστρεβλωθούν αυτές οι θέσεις. Υπάρχει βέβαια και η γραμμή της πλήρους μη απαγόρευσης για κόμματα να κατεβαίνουν. Νομίζω ότι το ΜΕΡΑ25 είναι σε αυτή τη γραμμή, για παράδειγμα, και το ΚΚΕ. Αλλά φαίνεται με βάση αυτό που λένε και άνθρωποι που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε αυτή τη μάχη του αντιφασιστικού κινήματος στα δικαστήρια, ότι γίνεται να γίνει με έναν τρόπο που δεν θα αφήνει παραθυράκια. Ναι, υπάρχει ένα συνταγματικό κόλλημα, διότι δεν προβλέπεται ο αποκλεισμός κάποιου από τις εκλογές όταν δεν έχουμε αμετάκλητη καταδίκη, η στέρηση δηλαδή του δικαιώματος του εκλέγεστε πριν να υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη. Εδώ συζητάμε για το πώς συγκροτούνται οι εκλογικοί σχεδιασμοί, συνασπισμοί, πώς το λένε, τα κόμματα. Αυτή είναι η διαφορά. Νομικά αυτό δεν είναι το ίδιο, και αυτό που λένε οι δύο δικηγόροι, οι οποίοι εκτός από την ομιλία τους έχουν επιχειρηματολογήσει εκτενώς, δηλαδή τα άρθρα τους έχουν μια αναλυτική νομική τεκμηρίωση για αυτό που συζητάμε, οπότε εξηγούν για ποιο λόγο δεν προσκρούει στην αντισυνταγματικότητα λόγω του ζητήματος αυτού που περιέγραψα τώρα. Είναι τις επόμενες μέρες συζήτηση στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετέχει κανονικά και στην ψηφοφορία. Έχουν πει εξ αρχής ότι αυτή είναι μια εξαίρεση από την... Ναι, το έχει πει εξ αρχής ο Αλέξης Τσίπρας, ανεξαρτήτως αν η προπαγάνδα εναντίον της όποιας αντιπολίτευσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι θέλουν να κάνουν πλάτες στους Ναζί και δεν ξέρω εγώ τι γράφεται στον υπόνομο του Twitter. Μια συμβουλή θα σας δώσω, παιδιά. Ποτέ Twitter. Μακριά από το Twitter. Το έχω κάνει και σας λέω ένα πράγμα μόνο. Μην το κάνετε. Μακριά κι εσείς και τα παιδιά σας από το Twitter. Λοιπόν, ειδικές αναφορές από το chat πριν πάμε σε διάλειμμα. Τι θέλει το chat πάλι? Κωνσταντίνε, δεν πιστεύω να θες super chat. Κάθε μήνα πέφτει συνδρομή 15 ευρώ. Σπύρος, ένα χειροκρότημα Σπύρο. Και ένα μεγάλο χειροκρότημα στην Παρασκευή από την Βαρσοβία, που σήμερα μας ακούει live και επίσης σήμερα θα κάνει επιτέλους συνδρομή μετά από χρόνια free riding. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και σας ευχαριστούμε και για την εμπιστοσύνη και για την ανοχή στα όποια τεχνικά και στις όποιες καθυστερήσεις. Γίνεται επειδή υπάρχουν λίγα χέρια και προσπαθούμε να τα προλαβαίνουμε όλα. Μη λες ποτέ συγγνώμη, Θάνο. Έτσι το πάμε. Καλός και κακός. Να ευχαριστήσουμε τη Χριστίνα για τη φράση «κορυβαντιούν με κουτουράδες», που είναι μια φράση που... συνοψίζει την πολιτική φιλοσοφία της εκπομπής, μαζί με την συμβουλή «μακριά από το Twitter», γιατί αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι ότι παρέχουμε ένα πλήρες σύνολο από αξίες ζωής και πρακτικούς οδηγούς, ένα χάρτη για το πώς να πορευτείτε στη ζωή σας, γιατί αυτή είναι η Φάρμα των Ζώων. Λοιπόν, η Φάρμα των Ζώων θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα τώρα για να μπορείτε να πάτε να βάλετε τον καφέ σας να γίνετε. Να φτιάξετε, να εργαστείτε λίγο στο PhD σας. Σωστά. Που μας γράφουν ότι γίνεται παράλληλα με την εκπομπή. Δεν ξέρω πώς θα συνδυάζουν αυτό. Πού τους έχουμε μαζέψει τώρα όλους αυτούς τους PhD-δες εδώ πέρα. Παλέρα. Και πολλούς από εξωτερικό, δηλαδή φεύγουνε. Ναι. Και ακούνε Φάρμα τώρα. Ναι. Παιδιά, κάντε κάποια σοβαρή δουλειά. Αντί να ξεκινήσουν να γυρνάνε τώρα που είναι όλα τόσο τέλεια. Κάντε καμιά σοβαρή δουλειά, παιδιά. Αφήστε τα διδακτορικά. Μιλούσα τώρα με μια κοπέλα εκεί πέρα που ήθελα να την συμβουλευτώ για ένα θέμα που ερευνά και μου λέει και που δεν έχω χρόνο γιατί καταθέτω διδακτορικό. Ρε, συμμορφωθείτε όλοι, λέω εγώ, ξεμπερδεύετε τώρα. Βρείτε μια τίμια δουλειά με τα διδακτορικά. Ποιος είχε πει, ο Κυρανάκης, ήταν αυτός. Τι είχε πει? Ποιος είχε πει για τα βιογραφικά και τα διδακτορικά, το καλά, σε χάσιμο το χρόνο, αντί να δουλέψουνε. Το καλά δομημένο βιογραφικό, νομίζω. Ναι, ο Κυρανάκης είναι το καλά δομημένο βιογραφικό και κάποιος είχε πει, συγγνώμη που το έχω ξεχάσει μέσα σε αυτόν τον ωκεανό τέτοιων δηλώσεων, για το ότι ουσιαστικά το διδακτορικό είναι χάσιμο χρόνο και να πάνε να δουλέψουνε. Καλά, σε μένα το Ελάτε, βοηθάτε όλοι εμείς. Λοιπόν, quiz για το διάλειμμα. Αυτά να σκεφτείτε όση ώρα θα είμαστε μακριά και δεν θα μιλάμε. Για να σας απαλύνουμε τον πόνο, ακούστε τη μουσική που διαλέγουμε ειδικά για σας με το Θάνο Καμίλαλη. Η μουσική από το The Press Project και τη Φάρμα των Ζώων. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Ο Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, περίπου 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Αντε πάλι. 2 με 3 ρε Θάνο. 2 με 3. Πρέπει να σταματήσεις να απολογίσαι. Εγώ θα τα λέω πάλι. Με κλικούλη σήμερα. Τελειώνει η εβδομάδα. Φεύγουν σιγά σιγά οι 10 δουλειές Παρασκευής. Κειμένο ανασκόπησης. Ναι. Εγώ νιώθω ότι έχω πολύ Παρασκευή μπροστά μου. Έχω πάρα πολύ Παρασκευή μπροστά μου. Εσείς και ο παρουσιαστής δηλαδή. Εντάξει, συγγνώμη. Συγγραφική ομάδα κάποια στιγμή. Θα αναπαυθεί. Θα πάει για ύπνο. Κάποια στιγμή θα νιστάξει. Λοιπόν, μια που είπαμε ανασκόπηση. Τι θα κάνετε στην ανασκόπηση, Θάνο? Ενίκεια. Θεματάρα. Και επειδή η Eurostat παρακολουθεί ανασκόπηση, mm-hmm, και φάρμα που το λέγαμε χθες, mm-hmm, βγήκε η έρευνά της για την αρνητική πρωτιά της Ελλάδας στο κόστος στέγασης. Το αρνητική τώρα, το βάλε το newsroom. Εμείς δεν συμφωνούμε. Εμείς για κάθε πρωτιά της χώρας είμαστε εδώ. Και... πρώτη σε παρακολουθήσεις? Πρώτη. Ναι. Πρώτη στο κόστος στέγασης? Πρώτη. Κόστος ενέργειας? Πρώτη. Εμείς, παιδιά. Αρκετές ότι... μέρες τέλος πάντων, να είμαστε τυπικοί. Κάποιες φορές μας περνάνε κιόλας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, παιδιά. Είναι μαραθώνιος, δεν είναι σπριντ. Πώς σου φάνηκε αυτό, Θάνο? Πολύ ωραίο. Ε? Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Δηλαδή... μου θυμίζει πανδημία. Πανδημία, που το θυμήθηκες τώρα. Ναι, 200, ρε, με την 200, πανδημία. Έτσι μου ήρθε να κλείσω ένα νοσοκομείο. Λοιπόν, ένα-ένα τα θέματα. Θα σας πούμε πρώτα για τα ενίκεια. Θα κάνουμε ανασκόπηση για τα ενίκεια. Δεν θα σας πούμε τίποτα άλλο. Θα σας πούμε ότι συμμετέχει όπως πάντα, είναι σταθερός συνεργάτης ο Χάρης Ζάβαλος, ο οποίος τι κάνει τώρα. Έχει μια ειδίκευση σε αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι μερικά θέματα στα οποία έχει την εμπιστοσύνη ότι ο Ζάβαλος έχει ερευνήσει σε βάθος το ζήτημα. Ποια πάνε και κάνουν τώρα κάτι διδακτορικά, κάτι καθηγητές γράφουν έρευνες, άσχετοι. Άσχετοι. Εμείς θέλαμε έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να βρει τις χειρότερες φωτογραφίες από ενοικιαζόμενα χρέπια, ούτως ώστε να έχουμε έναν συνδυασμό από τις ακαδημαϊκές μελέτες για το πώς εξηγείται η εκτείναξη του κόστους στέγασης, mm-hmm, και μετά παπ, θα έχεις μια φωτογραφία με την χέστρα μέσα στην κουζίνα για να μπορείς να το σχολιάσεις όλο μαζί. Είναι think πλέον, αυτό έχω καταλάβει. Το μπάνιο στην κουζίνα, το μπάνιο κουζίνα. Τουαλετοκουζίνα. Τουαλετοκουζίνα. Είναι think. Το βλέπουμε σε αγγελίες, μας το λέει και κόσμος, γιατί εδώ πέρα έχει γίνει μια πολύ συνολική δουλειά. Έχουμε πρώτα απ' όλα επικοινωνήσει και για τη συγγραφή του επεισοδίου κάπως συνεργαστεί με την ομάδα από το Ινστιτούτο Έτερων, που έχει κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή και μεγάλη έρευνα για την στέγαση. Δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι, το περασμένο καλοκαίρι δημοσιεύτηκε πρώτη φορά, οπότε το πληροφοριακό κομμάτι είναι χάρη σε αυτήν την ερευνητική δουλειά. Ναι, βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό το πληροφοριακό κομμάτι σε αυτή τη δουλειά, αλλά όχι αποκλειστικά. Ναι. Έχουμε συνεργαστεί και με τον επικεφαλής της συντακτικής ομάδας που επέβλεψε τον συντονισμό της έρευνας. Αν το λέω καλά, είναι ο Άλκης Καφατζής, αλλά όχι, mm-hmm, μόνο. Θα δείτε, υπάρχουν δύο ακόμη γυναίκες που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα, που μας έχουν κάπως mm-hmm βοηθήσει, συμβουλέψει. Τώρα, ονομαστικά θα τα έχουμε στον... mm-hmm, στη λίστα των συντακτών του επεισοδίου. Υπάρχει φυσικά, όπως είπες, ο κύριος Χάρης Ζάβαλος, ειδήμων στις αγγελίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στις καλύτερες αγγελίες. Mm. Ένα μυστικό γραφείο θα μπορούσαμε να πούμε, που σας προσφέρει τις καλύτερες αγγελίες για να δείτε. Μπορεί κάποιος να ζητάει για 3 χρόνια όλα τα ενίκια μπροστά, για παράδειγμα. Και γιατί όχι. Ναι, μπορεί να κατοικεί, ξέρω εγώ, στο σπίτι ήδη κάποιος, αλλά εσύ να... μπορείς να τον νοικιάσεις και εσύ. Να βγάζουν φωτογραφία με την νεκρή ή η μηθανή γιαγιά, που αναρωτιέσαι τι από τα δύο είναι καλύτερο. Ναι. Και να λες ο άλλος δεν μπορούσε να περιμένει λίγο, δεν το διώξει το ρημαδόσπιτο εκεί πέρα. Οπότε δεν χάνει. Αγάπη το στην του. Ελληνική οικογένεια αυτό. Παιδιά, όταν υπάρχει δέσιμο στην οικογένεια, ναι, ναι, ναι, δεν αποχωρίζει τον άνθρωπό σου. Ακόμη και αν το νοικιάσεις. Δηλαδή το νοικιάζεις, εσύ σου λένε, αλλά το αίμα νερό δεν γίνεται. Ναι. Η γιαγιά θα μείνει εδώ. Λες, μήπως αρχίσει να μυρίζει. Σου λένε. Mm-hmm. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Ναι. Θα είστε εδώ με τη γιαγιά. Αν θέλετε, κοιμηθείτε στο σαλόνι ή δώστε το Airbnb κι εσείς. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι που λένε τις εμπειρίες τους, στην Εκτερία Ψαράκη και τη Γεωργία Κρυμπάρδη, που απλά ρώτησαν κόσμο που έχει βρεθεί σε αυτήν την κάπως άσχημη θέση να ψάχνει σπίτι αυτά τα χρόνια. όλοι και όλες λίγο το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει παρέα για κάποιον φίλο φίλη και έχουμε δει ήδη σώμαση το τι συμβαίνει, που έχει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, ωραίες, να τις λες ως κωμωδία, σίγουρα όχι για αυτόν που τις περνάει εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει το θέμα με την Airbnb, για το οποίο είναι φοβερό. Είναι φοβερά νομίζω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι για τη στέγαση δεν υπάρχει σοβαρή συζήτηση όταν μας αφορά όλους. Όταν το 32,4% των οικοκυριών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat, που ζουν σε αστικές περιοχές, δαπανά περισσότερα από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση, πάνω σχεδόν από τα μισά πάρα πολύ και παραπάνω κάποιοι άλλοι, πάνω από 40% λέμε, που σημαίνει λογαριασμοί συνενίκιο. Όταν ένα τέτοιο βεληνικού θέμα και δεν γίνεται μεγάλη κουβέντα ούτε από την αντιπολίτευση, καλά δεν περιμένουμε την κυβέρνηση να το κάνει, και όταν λύνεται και όταν έχει λυθεί. Πώς λέει η κυβέρνηση Κωνσταντίνη, η κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο, παντού στον κόσμο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις που έχουν γίνει. Θα πούμε μερικά παραδείγματα. Μεγάλες Σοβιετίες. Κοιτάξτε τώρα, αυτό το μεγάλες Σοβιετίες. Να εξηγήσουμε λίγο. Δηλαδή για μας, ας πούμε, που παίρνουμε περίπου 5.000 ευρώ το μήνα για να μείνεις σε ένα σπίτι που λίγο να σου αρέσει, να μπορείς να στρίψεις χωρίς να στενεύεσαι, θέλεις 2.000 ευρώ το μήνα. Αυτό από κάποια στιγμή και μετά δεν σε πιέζει οικονομικά. Γιατί με 3.000 δεν βγαίνεις, Θάνο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή και με τις συνήθειες, με το είδος της ζωής που έχουμε ανακαλύψει, που έχουμε, συγγνώμη, αναπτύξει, συνηθίσει εμείς, τις εξόδους μας, τα ταξίδια μας στο εξωτερικό. Οι φίλοι μας καταρχάς αγαπούν το καλό ντύσιμο. Δεν μπορείς να πας με τα ίδια ρούχα τώρα. Δεν γίνεται. Οπότε έχουμε βάλει κάπου τον πύχη της καλοπέρασης και θέλουμε λιγάκι να το προσέξετε κι εσείς αυτό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που βγάζουν λιγότερα από 5.000 ευρώ το μήνα, Θάνο. Μην νομίζεις ότι βγάζουν όλοι σαν κι εμάς. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν και με 4 και με 3.500 ευρώ το μήνα, όλος που προσπαθεί να βγάλει το μήνα. Μην τα συζητάς τώρα. Ο κόσμος ταλαιπωρείται. Να βάλουμε, εγώ το έχω ξαναπεί, μια πανελλήνια ημέρα που τελειώνει ο μισθός. Κάπου στις 20-18, τέτοιο. Να οριστεί κάπως αυτό νομοθετικά. Mm-hmm. Συμβολικά, πώς είναι πανελλήνια ημέρα, παγκόσμια ημέρα, ενάντια στο τάδε. Στην Πριζόλα, όχι ναι. Ενάντια, υπέρ. Ό,τι θέλετε. Το θυμάμαι γιατί είναι στα γενέθλιά μου, νομίζω αυτό. Παγκόσμια ημέρα υπέρ της Πριζόλας. Παγκόσμια ημέρα Πριζόλας. Πριζόλας και κάτι άλλο. Δεν είναι και η πιο vegan μέρα τα γενέθλιά σου. Δεν είναι καθόλου vegan, ούτε το κάτι άλλο. Νομίζω ότι το θυμάμαι καλά. Λοιπόν, θα το ξανακοιτάξω και θα επανέλθω. Mm-hmm. Δεν θέλω τώρα να το λέω από μνήμης και ζητώ συγγνώμη αν έχω κάνει λάθος. Θέλουμε όλη η ενημέρωση που προέρχεται από το The Press Project να είναι πάντα αξιόπιστη, πάντα να περνάει τον πύχη της σοβαρής και ενήμερης πληροφόρησης. Καλά, ακόμα ελπίζετε κάτι από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, λέει ο Νίκος. Πάει γενικά στα κόμματα. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν, ας πούμε, και το ΜΕΡΑ25 και το ΚΚΕ με τους συμμετέχουν στα κινήματα κατά των πληστηριασμών, ασχολούνται με τις τράπεζες, εγώ δεν το έχω δει να το βάζουν τόσο ψηλά στην ατζέντα το τι γίνεται με τα ενίκια και το Airbnb. Δεν είναι ότι δεν μιλάνε γι' αυτό, δεν έχει μπει πολύ ψηλά. Θεωρώ γενικά προσωπικά ότι θα μπορούσε να μπαίνει ψηλότερα, ότι είναι θέμα βασικότατο. Και έχουμε λύσεις ήδη στο εξωτερικό και είμαστε πίσω ήδη σε αυτό. Δηλαδή, όταν λέμε στην Σοβιετία του Σαν Φρανσίσκο, ας πούμε, και σε άλλες πόλεις που έχουν τέτοιες λύσεις, που είναι απλά ένα Airbnb, ένα γειτονιά, να οριστεί έτσι, ανεξάρτητη είσοδος για να μπορείς να το κάνεις Airbnb, που αφαιρεί τις πολυκατοικίες. Τι άλλο υπάρχει, ή απλό ένα Airbnb ανά ιδιοκτήτη. Γιατί όπως θα δείτε, δεν είναι ότι αυτό που πρεσβεύει Airbnb, το οικογενειακό, ότι απλώς έχεις ένα διαμέρισμα, θα τα αφήσεις να μείνει κάποιος άλλος, θα βγάλεις και εσύ το κάτι σου, που είναι πολύ ιδανικό και ονειρικό. Ναι, θα δούμε, είναι ο καθένας έχει καμιά πενταριά. Πώς να την προδώσεις όλη την ανασκόπηση. Όχι, είναι μια ώρα, δεν προλάβαινω. Ναι, θα είναι κάπως μεγαλούτσικο το επεισόδιο, είναι ντοκιμαντέρ πάλι για τα ενίκια, αλλά τι να κάνουμε κι εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω μπροστά στην πληροφορία. Επίσης θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει και συμμετοχή από τον Γκουστάβ Λερμέ. Αυτό θα το έλεγα. Ο οποίος επίσης έχει μελετήσει πάρα πολύ το θέμα, είναι φίλος, μένει στην Ελλάδα. Μένει στην Ελλάδα και μπόρεσε να συνδράμει στο κομμάτι το πληροφοριακό. Και επειδή ειδικεύεται στο data visualization, μας έχει κάνει και κάποια σχέδια γράμματα τα οποία θα δείτε. Γενικά νομίζω ότι είναι ένα επεισόδιο πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ σημαντικό, μια τομή στην ιστορία της ελληνικής YouTube-ικής τηλεόρασης. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γκουστάβ Φερμέ, που έχει έρθει στην Ελλάδα πριν κάποια χρόνια από την Προσία. Παντρεύτηκε, είχε έρθει. Είναι πρόσος, ναι. Με πυρό, μην μπερδευτούμε και αρχίσετε. Έχει παντρευτεί Ελληνίδα, μένει στην Ελλάδα, είναι διακεκριμένος φυσικός, τιμημένος με Νόμπελ, και έχουμε την τιμή να τον έχουμε πλέον στην τακτική ομάδα και να συμβάλλει με τα θεωρήματά του στην κατανόηση του κοινού. Δεν είναι το μόνο μέλος της συγγραφικής ομάδας με Νόμπελ, αλλά δεν μας αρέσει κιόλας να περιαυτολογούμε, δεν μας αρέσει να βλογάμε τα γένια μας. Έχουμε μια συγγραφική ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατή. Λοιπόν. Γίνονται σε άλλα νέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο. Πού είσαι, ρε Αλέξανδρε? Για τα 50 σεκ. Νομίζω ότι είναι σουηδικές κορώνες. Έχω εκπαιδευτεί πάρα πολύ στα ξένα νομίσματα με αυτό το super chat. Δεν μπορούσε να τα βάλει. Τι είναι αυτά τώρα, θα είναι. Τι είναι, 50 λεπτά? 5 λεπτά. Τι είσαι τόσο γκρινιάρης. 50. Τι. δεν είχα. Όχι, είσαι γκρινιάρης και γκρινιάζεις. Και μετά είχα. Θα χωρίσει κιόλας με τη γυναίκα του, μας έλεγε ότι θέλει να μας κλείνει και τους ακούσει αυτούς τους γκρινιάριδες. Με συγχωρείτε, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα ότι πρέπει να μιλάμε και καλά και όλα στον κόσμο μας πληρώνει. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, δεν έχω συνηθίσει έτσι. Θα δεν θα αλλάξουμε τις συνηθίες μας τώρα. Ο κόσμος θέλει βρίσιμο. Ο κόσμος θέλει το βρυσίδιό του. Mm-hmm. Το βρυσίδιο. Λοιπόν. Ρωτάτε 14 Μαρτίου γενέθλια. Ναι, αν θέλετε κάτι να κάνετε, κάτι να αρχίσετε να ετοιμάζετε από τώρα σιγά σιγά, δεν θα... βλέπω το γράψατε στο chat, καλά το θυμόμουν. Για τα Χανιά είπατε τίποτα που δεν έχει σπίτι ούτε για δείγμα, παιδιά. Όταν λέμε ότι έχουμε κάνει ντοκιμαντέρ, έχουμε κάνει ντοκιμαντέρ. Δεν θα έχουμε πει για τα Χανιά. Δεν θα έχουμε πει για τα Χανιά. Ας μπλοκάρουμε τον χρήστη αυτόν. Σε παρακαλώ. Το control να μπλοκάρει το χρήστη που ρώτησε αν έχουμε πει για τα Χανιά. Σας παρακαλούμε τώρα. Θέλουμε λίγο να μάθετε να σέβεστε. Έχει ωραία αυτοκίνητα στα Χανιά για να κοιμάσαι πίσω. Θα πούμε. Εδώ που ήρθατε θα σέβεστε. Άκου λέει αν έχουμε πει για τα Χανιά. Έχουμε τα ποσοστά, έχουμε τα πάντα. Τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα έχουμε θέμα. Σπίτι πάνω σε σπίτι πάνω σε σπίτι που έχει ανεγερθεί στα Χανιά. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά. Το θέμα των ενοικίων κλείνει σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσθεθεί. Δεν θέλω να τα παραλέω. Αύριο. Μαζί με το σενάριο. Μετά, αύριο απλώς θα βγει το βίντεο. Αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι να προσθέσετε. Και όλοι αυτοί τώρα που κάτι μελετάτε, γράφω ένα βιβλίο, αφήστε το. Δεν υπάρχει λόγος. Το θέμα αυτό τέλειωσε. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να πεις λίγο το ρεπορτάζ για την Ιεράπερτα. Ιεράπερτα. Ιεράπερτα. Θα σε το πιστεύω. Πριν να τελειώσουμε. Ιερά Πέτρα. Έχω πάει στην Ιερά Πέτρα, το ξέρεις. Και εγώ έχω πάει. Έχω κάνει μπάνιο 29 Δεκεμβρίου στην Ιερά Πέτρα. Εγώ έχω σβήσει φωτιές για 4 μέρες περίπου. Είχαμε πάει διακοπές καλοκαίρι. Πήρε φωτιά, μεγάλη φωτιά. Ήμασταν με ένα φίλο εκεί πέρα, μας φιλοξενούσε. Οπότε ξεκινήσαμε να σβήνουμε φωτιές. Κάναμε οτοστόπ, πήγαμε στη φωτιά. Και πέρασα έτσι όλες μου τις διακοπές. Από τις ωραιότερες διακοπές που έχω περάσει, σας έχω πει ότι είμαι ένας ανάποδος πυρομανής. Ίσως καταπιεσμένος πυρομανής. Είναι θελοντής πυροσβέσης, αυτό λέει. Αυτό θέλω να πω, αλλά έχω τον τρόπο μου να το περιγράφω. Δεν ξέρω δηλαδή τι συμβαίνει μέσα στην ψυχή μου βαθιά, αλλά όταν βρίσκομαι σε φωτιά, πηγαίνω. Mm-hmm. Το κάνω πάντα αυτό. Και το έχω κάνει στην Ιερά Πέτρα. Είναι από τις πιο έντονες τέτοιες εμπειρίες που έχω, γιατί ήταν πραγματικά. Πάρα πολλές μέρες. Ήταν ξενύχτη πολυήμερο. Λοιπόν, εκτός από τις φωτιές, τους κλείνουν το νοσοκομείο. Δεν τους το κλείνουν τώρα. Όχι, θα πούμε. Ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο μίλησε η Νεκταρία Ψαράκη. Ήταν χθες και στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη. Οπότε είχα την ευκαιρία και εγώ να συνομιλήσω μαζί του και να του απευθύνω αυτήν την ερώτηση. Τι απαντάτε στο Υπουργείο? Το Υπουργείο, λέμε ότι μαζεύτηκαν 10.000 άνθρωποι τώρα. Μαζεύτηκε δηλαδή σχεδόν η μισή πόλη. Δεν είναι απλό πράγμα. Ήταν όλος ο κόσμος εκεί πέρα. Ήταν παιδιά, ξέρω εγώ. Ήταν μια διαμαρτυρία που δεν την. Ήταν 10.000 άνθρωποι. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς μια τόσο μαζική διαμαρτυρία. Είναι 10.000 ανθρώπους μετρημένες φορές έχουμε δει στην Αθήνα αυτά τα χρόνια. Ναι. Παραπάνω, ναι, έχουμε δει σε κάποιες κινητήρες, 17 Νοέμβρη και λοιπά, συναυλία αντικατασταλτική, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά μιλάμε για την Ιερά Πέτρα, μια πόλη που είναι 25.000 κάτοικοι. Ναι. Μίλησε, έγινε χθες, χαρακτηρίζεται ιστορική η συμμετοχή, νομίζω εύλογα. Μίλησε ο χειρούργος, ο κύριος Μαμαντόπουλος, στην Εκταρία Ψαράκη. Είναι και μέλος του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιερά Πέτρας. Έκανε λόγο για θυμό. Θάνο, εγώ δεν είμαι σχολαστικός αυτά, αλλά μπορεί κάποιος να σου πει ότι πρέπει να λες χειρουργός. Εμένα δεν με νοιάζει. Όντως δεν είναι και τα δύο. Είναι το σωστό, είναι το χειρουργός. Γενικά θεωρείται ότι στην παραλίγουσα τονίζονται τα κακόσημα, όπως κακούργος, πανούργος. Εγώ επειδή δεν συμπαθώ τους χειρουργούς, τους λέω χειρούργους ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Και μια φορά, μου επιτρέπεις μια μικρή παρένθεση. Oh, βεβαίως, δεν. Είχα γράψει κάτι φρικτούς στίχους σε μια παράσταση των Τσεριτσάτζουλων και στο πρόγραμμα γράφαμε στιχούργος για τον ίδιο λόγο, αλλά μας το διόρθωναν, νόμιζαν ότι είναι τυπογραφικό. Πού να ξέρουν πόσο βαθιά. Είχαμε πρόβλημα και με τους στιχούργους. Πόσο βαθιά είχαμε σκύψει το πρόβλημα. Συνέχισε τώρα με το νοσοκομείο Ιερά Πέτρας. Ναι. Λοιπόν, έχουν ένα νοσοκομείο στην Ιερά Πέτρα το οποίο είναι υποβαθμισμένο. Uh-huh. Είναι μια κατάσταση που δυστυχώς. Δεν είναι μόνο στην Ιερά Πέτρα. Μιλάμε τώρα για ένα νοσοκομείο που καλύπτει όλη την νοτιοανατολική Κρήτη, εξυπηρετεί 40.000 κόσμου. Και ενδεικτικά λέει στην Νεκταρία Ψαράκη ότι η παθολογική κλινική έχει μόνο ένα γιατρό, ο οποίος δεν μπορεί να αντέξει σωματικά και πνευματικά, ούτε να σηκώσει την ευθύνη τόσο χιλιάδων ασθενών. Ο παθολόγος εργάζεται στις εφημερίες του και τις υπόλοιπες μέρες η κλινική μένει ακάλυπτη. Έχει υποβάλει και εκείνος την παραίτησή του. Το νοσηλευτικό προσωπικό πάει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να καλύπτει τις κενές θέσεις. Είναι υποστελεχωμένοι και οι καρδιολογικοί. Περιστατικά δεν μπορούν να περιμένουν στην καρδιολογική. Λογικό. Το έφραγμα, λέει ο άνθρωπος, αυτονόητα πρέπει να δράσει εντός μισής ώρας. Πώς θα αντέξει ο ένας καρδιολόγος που έχουμε. Η ροήδα, η μία αναισθησιολόγος του νοσοκομείου. Και υπάρχει και ο φόβος, γνωρίζοντας τις πρακτικές αυτής της κυβέρνησης, ότι το νοσοκομείο οδηγείται στο κλείσιμο. Θα πρέπει εδώ να θυμίσουμε ότι ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, είχε πει ότι ο νέος χάρτης του ΕΣΥ, σε όχι τόσο ελεύθερη μετάφραση, ποια νοσοκομεία θα κλείσουν, είχε αναφέρει ο κύριος Πλεύρης, λοιπόν, ότι ξεκινάει από την Κρήτη. Και μάλιστα είχε τεθεί ως παράδειγμα προς αποφυγή η Κρήτη. Γιατί έλεγαν κάτι ότι έχει 8 νοσοκομεία τώρα η Κρήτη. Αν είναι δυνατόν 8 νοσοκομεία, πρέπει να κλείσουμε κάποια. Οπότε τα βλέπουν αυτά οι κάτοικοι, βλέπουν τις συνθήκες και κάνουν μια διαδήλωση, ένα συλλαλητήριο που λέει κάτω τα χέρια από το νοσοκομείο, αγώνας για ζωή. Για να υπερασπιστούν το νοσοκομείο της πόλης τους και να ζητήσουν και την περαιτέρω στελέχωση. Ξαναλέμε, δεν είναι υπερβολικό. Ήταν 10.000 άνθρωποι σε μια πόλη 25.000 ανθρώπων. Ναι, είναι η πραγματοποίηση μιας απειλής. Δηλαδή, Κυριάκο Μητσοτάκη σου λέει: σαν πολλά είναι τα νοσοκομεία. Τι θα γίνει μετά, αυτό που βλέπετε. Δεν το παραδέχονται προφανώς. Η επίσημη απάντηση σε αυτό είναι ότι όχι, όχι, δεν θα το κλείσουμε και θα έχει και τμήμα χημειοθεραπείας. Και εξηγούσε ο άνθρωπος ότι τμήμα χημειοθεραπείας δεν θα πει ότι θα υπάρχει ογκολογικό τμήμα, θα πει ότι θα υπάρχει ίσως μια νοσηλεύτρια η οποία θα εποπτεύει τις χημειοθεραπείες. Αυτό που γίνεται δηλαδή είναι ότι η απειλή για το κλείσιμο των νοσοκομείων σιγά σιγά που θα πάει, θα αρχίσει να υλοποιείται, γιατί εδώ που τα λέμε αυτό είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι δεν κολώνουν ούτε τον καιρό της πανδημίας. Η βασική ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας τον καιρό της έξαρσης της πανδημίας ήταν μην τυχόν και καταλάβουμε όλοι ότι η σωτηρία μας είναι στο δημόσιο και όχι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό τους έκαιγε. Mm-hmm. Αυτή ήταν η βασική αγωνία της Νέας Δημοκρατίας όσο είχαμε την πανδημία. Θάνο, είναι 3 και 13 πρώτα λεπτά. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο. Να τον ευχαριστήσουμε διπλά, τριπλά, τετραπλά πολύ, γιατί έχουν πάρει φόρα και βάζουν χρήματα. Βάλτε ρε, βάλτε εδώ πέρα, μη γίνει χαμός. Δεν ξέρω λοιπόν τι φταίει, μάλλον τα μούτρα που τους κάνεις. Οπότε σας ευχαριστούμε όλους. Σας ευχαριστούμε. Και ευχαριστώ στον S4OS, στον Χαράλαμπο, στον Μιχάλη, που λέει μια και δεν κατάφερα να σε δω από κοντά με τη γυναίκα μου στο Βόλο, Κωνσταντίνε. Ελπίζω να σε δούμε κάποια άλλη στιγμή. Καλή συνέχεια, καλό σου κου. Μπορείτε να με δείτε στην Πάτρα. Θα πάμε στην Πάτρα με τον, με τον γραμμένο τώρα το. Εκεί στο Βόλο είναι. Τώρα το Σάββατο. Στον Βόλο είναι. Δεν με ενδιαφέρει που είναι, να πάνε. Κι εγώ στην Αθήνα είμαι και θα πάω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, την Παρασκευή διπλά είναι από τη Βαρσοβία που θα μας κάνει σήμερα συνδρομή, που λέει πριν τη συνδρομή για το ΡΙΕΟ, ντοκιμαντέρ της ανασκόπησης. Τώρα δεσμευτήκαμε σε μία ώρα. Αν είναι 59 λεπτά, θα γυρίσει κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει. Καλά, δεν ξέρω. Καλά. Μην ξεχνάς τώρα ότι θα έχουμε και το διαφημιστικό. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Έχει συνδρομή εμπειρογνωμόνων, ρεπορτάζ στο δρόμο και ξεχωριστό διαφημιστικό σποτάκι. Τι άλλο να κάνουμε για σας. Δηλαδή, βάλτε μας κάτω και πατήστε μας πια. Με τούτα και με εκείνα πέρασε η ώρα, τελειώνεται, ξεμπερδεύεται, ξού. Λοιπόν, Θάνο, έλα, σπίτι σας. Μπορούμε να δώσουμε λεφτά για το ΔΕΠΡΕ στην Πάτρα. Να πάρεις το. Ναι, να τα φάω εγώ. Το μπλοκ αποδείξεων να κόβεις. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, ναι. Μπορείτε, ναι. Αν θέλετε, μπορείτε να με πάτε σε κάποιο ακριβό εστιατόριο για το ΔΕΠΡΕ Project ή διαφορετικά μπορείτε να μου δώσετε λεφτά στο χέρι. Πάλι το ίδιο θα κάνω. Οπότε, ναι. Ναι, αγαπητέ φίλε. Συνδρομή από την πλατφόρμα, παιδιά, ή από το Super Chat, χανόμαστε. Αυτό ήθελα να πει. Ναι, ναι, αυτό ναι, ήθελα αυτό. Να πω κι εγώ. Αυτό, δηλαδή το... Εκεί το. Εκεί το πήγαινα. Ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται για να μπορείτε να παίρνετε την αποδειξούλα σας μετά με το, με το email που σας στέλνει την, την απόδειξη, για να μπορούμε κι εμείς να φορολογηθούμε. Γιατί έναν τρόπο, παιδιά, έχουμε να βοηθάμε τον Κυριακό Μητσοτάκη με τα χρήματά μας. Αν μας το στερήσετε κι αυτό και λέτε πάρε πουλί, πάρε εδώ, πάρε εκεί. Εντάξει. Δεν είναι, δεν είναι ωραίο. Τέσσερα χρόνια νουδού να κάνετε. Έχουμε κάνει δύο. Οπότε δεν αποκλείεται να. Δεν αποκλείεται. Αυτό το κάνουμε αυτό. Το έχουμε πει ότι θα το κάνουμε. Ναι, αυτό. Υπάρχει ένα σχέδιο. Υπάρχει ένα σχέδιο. Υπάρχει σχέδιο. Μεγάλο σχέδιο. Δηλαδή τώρα τέτοιο σχέδιο δεν μεγαλόπνο. Τι σχέδιο είναι αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Μου φάγατε τη ζωή, μου φάγατε όχι τα νιάτα, τη μέση ηλικία μου φάγατε, με γεράσατε πριν την ώρα μου. Ας πέσετε τα μαλλιά του. Ας πέσετε τα μαλλιά μου. Ώσπου να με αφήσετε στην ησυχία μου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίως αυτούς που πληρώναν, που πληρώσαν, αλλά γιατί όχι και τους υπόλοιπους, τα παράσιτα τα λεγόμενα. Πήγα να πω ότι έφτιαξες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Έτσι, μπράβο, χαμογελάκι πιο πολύ. Ήταν από τις πιο ωραίες εκπομπές που έχουμε. Μπράβο, δώσε. Από τις πιο ωραίες εκπομπές. Νιώθουμε την αγάπη σας, νιώθουμε την, τη ζεστασιά σας. Νιώθουμε ότι είστε δίπλα μας. Μπράβο. Και αυτό μας δίνει θάρρος, ναι. Μας δίνει δύναμη, μας δίνει καύσιμα για να συνεχίζουμε όρθιοι, υπερήφανοι για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη Ελλάδα, για ένα καλύτερο The Press Project. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να τα διαβάσετε όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Έχουμε πραγματάκια. Είναι φοβερό αυτό το σχόλιο, το πώς η κυβέρνηση έχει καταφέρει να προκαλεί καταστροφές σε τόσο διαφορετικά ζητήματα. Χθες λέγαμε για το ΚΕΘΕΑ. Χθες το βράδυ είπαμε για την Ιερά Πέτρα μέσω του ρεπορτάζ Νεκταρίας. Αυτή την ώρα, ας πούμε, είναι η Γεωργία Κρεμπάρδη που γράφει για τον Άγιο Κοσμά που κάνουν έξωση σε αθλητές, στους αθλητές τους. Πολλοί από αυτούς πρωταθλητές που προπονούνται εκεί πέρα είναι οι προπονητικές εγκαταστάσεις και οι ξενώνες και δεν ξέρουν που θα τους πάνε. Είναι φοβερές, αυτή η ποικιλία στην καταστροφή. Και έτσι θα σας χαιρετήσουμε αισιόδοξα. Φιλάκια, να περάσετε καλά. Γεια σας.